będę blue, bracie. Ej, nie jedna i jedyna, lecz podstawowa rzecz. Mój głos z podziemia zawsze trafia do serc. I to fest jest bieda, ale nie ma lipy jednak. HS, te hanesy, życie to suka bredna. Ostatni dzwonek, by nie wpierdalać tych suchych chromek. Kolejny dzionek, ty nie musisz, chopie, stać jak pionek. Kapelmeister 2006, odbił. Odstaw na półkę płytę, jeśli kochasz rytmy popu. My w miastach, osiedlach, patologii. Jakby wyglądało życie, gdyby żądał nam zarobić dla talarów, robię muzykę, pierdolę chwałę. Nie obchodzi mnie, czy suka za to zrobi mi gałę. Nienawiść siedzi we mnie, bo nienawidzę ludzi. 9, 8, 7, 6, 5, 4 się budzisz. Nienawiść czują do mnie, bo kocham alkohol. Nienawiść błogosławić, wybacz whisky, moja żono. Nienawiść czują do mnie, bo kocham alkohol. Nienawiść błogosławić, wybacz whisky, moja żono. Chcemy, żeby Górny Śląsk dawał nam chleb. Jak gorzałe sklep, chłopcy dalej nie chcą być tłem. Jeden mały, dwa małe, trzy małe gwałty. Pedofilom z mózgu poznikały wszystkie fałdy. Nie leż, wstałbyś, wstałbyś, nie leż. Jesteś czy będziesz na bank, byłeś tym menelem. Smak zemsty, HST boli i gnębi. Jak miłość, jak zdrada, jak styczniowy zlot gołębi. Nie mamy czystych butów, chodzimy z brudną gębą. Nie jesteśmy cool, więc się głupia dziwko pierdol. Nie jeden z nas to widział, nie jeden to miał. Wiemy, serce to nie sługa, ale co robi ten klam? Ślepym jak red być, rzuć ją, kto chciał taką matkę. Codziennie inny paluch odwiedza twoją sałatkę. Ty miałeś sumienie, wiesz, ale je zjadłeś. Podpisałeś skurwysynu na mocy pakt z diabłem. Nienawiść czują do mnie, bo kocham alkohol. Nienawiść błogosławić, wybacz whisky, moja żono. Nienawiść czują do mnie, bo kocham alkohol. Nienawiść błogosławić, wybacz whisky, moja żono. Tak jest. Miłość swoją zakopałeś, litość mocno śpi. Chciałbyś cały świat utopić w oceanie krwi. Widzisz ty, widzę ja, prawda czy iluzja? Już który raz system, bracie, zaczynacie wkurwiać. Bez ojca, bez matki, alkoholizm bez gadki. Trzymaj się za łeb, byś nie stracił go i czapki. Kaj trzymaj w dłoniach, lud trzymaj przy skroniach. Nie dajmy się zwariować, jak głupiemu się przekonać. Czasem chodzi za nami pek, czasem mamy rek. Patrzcie, jak czek spuszcza się na łeb, no bo lacie. Nienawiść czują do mnie, bo kocham alkohol. Nienawiść błogosławić, wybacz whisky, moja żono. Nienawiść czują do mnie, bo kocham alkohol. Nienawiść błogosławić, wybacz whisky, moja żono. Nienawiść błogosławić, wybacz whisky, moja żono.